بسم الله الرحمن الرحيم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون سورة ممتحنة کی دیدوئی مئیسا کی تقسیم کود کافرانو یو قسم او چیغی سراد مسلمان تعلق کے دیشی دنیایی لین دین او دغه انسانی همدردی دا داغی او دی پمین کی بازادی وی هغه ذکر کړل چې دا کافران دی تاسو سره نه جنگ کوي حربیان خلق نه دي او نو تاسو مقابله کې چا سره امداد کوي بلکه تاسو سره اس قسم لا ظاهری عداوت نساتی تعصب نساتی هغه سره تاسو تعلقم صحیح دی او هغه سره احسان کولم صحیح دی دغه سي کتاب سره په خپل مالونو کې سیوا صحیح هغه له ورکول شي څنګه چې مسلمانانو مسکینانو یتیمانانو باندې ستاسو خیرات کیږي باغی باندې هم کیږي نو دویم قسم ذکر کوي چری سره د مسلمان اس قسم لا تعلق جایز نه دی اس قسم نو سره دغه سي دنیاي لین دین کول شي نو سره سهم دردي مواسات دنیاي بلکې تعلق بالکل قطعي دغه يا دي کافرانو چې هغه حربياني هغه مسلمانانو ته مقابله کې ولاړي هر وخت دغه دا سوچ او فکر مورچا کې ناشتي الله رب العزت دا غینه منی کوي چې دې سره بالکل تعلق نه ساتي هیڅ قسم قریبان دی دنیا کې هر څومره سخت راشي هم محتاجې علاج ته محتاجې یا نن نفقه ته او صدقې ته محتاجې خوراسکاک ته یا داسې علاج ته دوايي ته خو نه به کوي دې سره کمرداري کې هلاکي نو هلاک دي شي دغه غي سره سم حکم د قتل له انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين بیشک اللہ منی کئی تاصل رئے مومنانو دموالاتو دمرگرتیان او دا تعلق داری کسان چی جنگ کئی تاصل قاتلوکم اغیی تاصل جنگ کئی تاصل خسر ندکڑے اغیی پہل کردے شوری کردے دا قاتلوکم او دا جنگ تاو سره په بل سن کوي چې تاسو دا غي نه سمال قبضه کړی دی سز مقام ته قبضه کړی دی تاسو نور دنیایي حقوق نه په دین در دین په جوان چې تاسو دا غي دین پرې هو غلط دینو د مشرکانو دینو چې یو پکې د خپل او سانو عبادت کوو د بوتان اغا دینم پریخود او اسلام دینم قبول کو بس دی په دې ډیر غوسه شو چې دې زمونږ به د بیو کړه دې زمونږ د مشرانو او دې زمونږ د خدایانو لپاره باطل دین باندې غیرت کوي او تاسو سره مقابله کوي په دین دا دغه شو لکه مکیواله شو دغه یادی دغه صفاوشا چې کوم نور د مشرکانو قومونه توایفو او حنین داخله دی با قاعده مسلمانانو سره جنگ کوم مخامه واخرجوکم من دیارکم او تاسو یې راستلی د خپل کورونو نه او د خپل کلونو مقام معظمه تاسو زهو مقامی دی پرې نه هو دی تاسو ویسته تاسو مجبور کړې په هجرت باندې یو ځلنا سوسو ځل کله حبش ملک ته د عیسایانو ملک ته هجرت کړو تاسو اتیاو کسان ډیر مخکې مخکې چې نبی علیہ السلام د نبوت یا پینځم یا شپږم کال وو هغه وخت کې ډیرو صحابو هجرت کړو خو حبش ملک ته تلیو د نجاشی او بیا غینا پسو مدینه ته لاړ ټول سره د پیغمبرنا تاسو مجبورې ده وژنه اخرجوکم من دیارکم استلی تاسو د کلو تاسو نه د کورونو تاسو نه وزارو علی اخراجکم سبا کی داسی دی چکاغی مخامخ نرازی نا دا جنگ دا پارا نستاسو دا استلو دا پارا خودی سر امداد کوي وزارو علی اخراجکم اغدا بنو قریضا و بنو نظیر چی دی ولولو مکی معظمی تا مشرکان سره وېد بیت الله کې وعده وکړه سوګندونه به وکړو چې موږ عمر ګریو موږ تاسو باندې پیغمبر په مقابله کې یو یو دا دی وسره امداد وکړه وزاهرو علی اخراجکم امداد کړل دې مشرکان سره تاسو په شړلو تاسو په استلو باندې ذا طریق قسمه چیزی انت ولوهم دی سره به موالات نه کوي دی سره به مخادی ادي سره به داسې ناشته ولانه نه کوي سخت براءت د دینه انت ولوهم د سنام منی کې نما نه کوم الله د دې خبر نه چان تا وله چې تا د تیسره اوله او تیسره مرګرتیا کوي د تیسره مخکې جرزو کله چې حکم راغی د دین پس با دا څه خلق سره د مسلمان تعلق نه وي او مې تولم بولایکم الظالمون هغه څوک چې دې تواولې ده وزغه کسان ظالمان دي مطلقاً یوې کاغر سمره باندې کوي چیرې زما په کې خپل ولیدا زما په کې ورکړه راکړه دي یا زما په کې پلاران دي او مشران دي الله وی کار سی خو چواولې دی وته او دې سره ولي دې شوې ولای کوم ظالمون الله تا ته ظالم وي کنه چې ظلم دې وکم هم په خپل ځان باندې چې خپل ځان بی عزتي دې وکړه کافر سره ناستا او ای سره تعلق دا ځان باندې ظلم او زیاتې ځکه مخ کې ذکر شو دا وی هوسن رسی ظلم دیو کو پل ځان باندې هم او ظلم دیو کو د الله په دین باندې هم ځکه به دې ویډیو کړه الله د دین به دې ویډیو کړه هغه د خدای دشمنان دي د الله د لعنت لا یقضی دیو جنا دا حکم او چې مسلمان خبرز کا دا کافرانو ملک تزی ځان سره به قران نه وړي ځکه دا قران به ادبی به وشي اوس کا وی خبر شي دا وی خو هر څو سره دښمنی ده هغه خدای نه مني چې دا د الله کتاب دی کنه نو کته ووسی او دا وی په لاس راغی نو بس دا وی خو هغه 400 سره دی نو دا حکم او حدیث کې راغلی وو چې کافر او ملک تبا قران نشي وړي عام حکم دا دغې د سخت ظلم د وجنه دا چې کله اسلام کمزور شو مسلمانانو قوت او ارس ختم شونو او زغی ملکونه ډکتی د قران دا وجوا الله زکه منع کړی وکنه چې کله کله غیزه مسلمانانو د بدنامې لپاره هنګامو کی کړه ابلانی ملک کې قرانونو اسوذل یو ورذل یا په وګرځیدل د دې له زور ورکی کنه ها کني د الله کتاب څخه ګناه کړل او د دې له زور ورکی ځکه او تعالی د الله ظالمان وای کړ چې تاسو بیا غي سره بارز کی شریک یې نو د اجازه نو چې د غي ملک د قران وړي شي دا غی ملک تا دی مسلمان لرشی اول تکی دی پاتیش زکی او تا ظالم ویلی تردی پوری دا ناری نو خبر ذکر شوا دا ناری نو احکام بیان شوا او قانون و تعالی ذکر کو چدا سی کافران سر و تعلق نسات ہے اس قانون ذکر کئی زنانو پا حق کی او قانون دزید پار ذکر کئی چه صلح دا حدیبیو شوا علی کل اوشو نبی علیہ السلام او داوی مشرکانو پا مینس کی ناغی لکلو کے دیر خبر اوی آدام پا کیو جے وس راغلی ہے عمرن شیکولے واپس وځه بیا مخې کاله ورځه عمره وکوي خدایم په کې لیکلیو چې مخې کاله راځه نو وسلې کراولې نو بندي پیراولې آزاد نه کتوري کارسي خوا په کاټه کې بندي دغه نور ډېر سخ شرطونه جوړی تا صحابه کرام نو تیار چې کلمه ملیکه په دې صلح نامه کې او پیغمبر ته رسول الله موای په صلح نامه کې دا شرطونه نو زم په کې ویلو چې کزمون نتا سول سوګ دره مدینې تا نمونگ تا بے واپس کوئے بس الفاظ دا سر آگلو چین جاکم احدم من دا الفاظ کزمونگ ایوتان در آگے تا سو بے مونگ تا واپس کوئے او کستاسو نسو کرالو مکی معظمی تانو مونگ بینو آپس کو خپل کلی ترالو دا حکم نشتا دے. یو قول دا دی چی زنانو ذکر پکی نو خکارا پدغی صلح کی او چه کل نبی علیہ السلام را روانی دو مدینی تا هغه وقت که و سر دیر نارینا و دیر زنانا مرگری شو هغه وقت که مشرکان برالو نبی علیہ السلام تا بیوی چه گوره روغ و شوالا اغا کاغذ چی لکل شوی ده نو اغا سیلا نداو چه شوی وس ګور او دغه پلانټا سره پلانټا سره هغه به واپس کړو چیرې موږ صلح کړی دا موږ لیکل کړی اوس زنانان ور سره درې سلور رواني مدینه ته چې ځو کنه اوس هغه سره لاړې سبیا ور پسې نور امو شرکانو بدا استاذ لیگلو خلق بے لیگو چی نبی علیہ السلام تاوائی چی دا واپس کی کنا اواغی با نبی علیہ السلام تاوائی چی تک مونگ واپس کنو مونگ با دا مشرکانو دلاسنا سمر تکلیفونا و مصیبتونا برداشت کو اغی خمونگا سن پری څه چلونه ورا سره کوي کنه ودایاتونه نازل شو او حکم راغی چې زنانه به نو واپس کوي ولی یا حضرت چې په صلح کې د دې ذکر نه شوی ناری نو خبره شوی ده زنانه د پاره پکې لفظ نه استعمال شوی احدن احدن لفظ راغلی او جسو کوئی چیرہ خیر احد کے عرص راضی کا نا زنانوم راضی نارینوم راضی انداؤ پس الحق راغلی کا نا نبیہ جواب دا دے چی راغلے ہو اللہ آیات نازل کنو منسوخی ہے کن آخو دو نبی علیہ السلام سنتی صحابی کی خواہ اصلح جی شیوا سو شرطونا بگلی کلی شیوا او عدا شیوا ناغد نبی علیہ السلام سنت تی حدیث تی او جی قرآن راشی نو حدیث منسوخ کی نو بز آبا دی سر منسوخ شتینا زنانو پا حق کے پیسر داو شوان چکل راشی نو اللہوی امتحان تینا واخل ہے دا قانون يا ايها الذين امنوا ايمان والو اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات كلا جراشي تاوستا مؤمنان زنانا فتح الله نبغي چه مؤمنان ديك نزي ورغا امتحان بتاوستش او اللہ تضمخنا مؤمنات وي بس دمونگ نشوی لدی کسی که دا اللہ علم خوشتے کنا دا اخو امتحان تا جد نشتا دا اخو منگتوی امتحان تی نوالے چستاسو پی خیط مینان پیدا شی چدا مومنانی دی بیم پریدے فاللہ رب العزت و تدمخ کن مومناتوی ولی یا خود دیو جنہ چی ان شاء الله چې الله وذیل ایمان پزړ کې چی ولې چې هجرت یو کړو دا علامه نه ده چې کله پرې خود مل او خلق پرې خود او خواندان پرې خود او دا خاص څوک نه پرې دي دا په یو خاص جذبه باندې پرې خود شي او هغه جذبه د ایمان ده هذا بل سشي ندا هذا مال دولت ندا مهاجراتن چه هجرت کون کی مدینی تا فامتحنوهن تذدی امتحان واخلے امتحان خو یاد آگا دی چلکہ نبی علیہ السلام مخ کے داغی خزن واغستا ابل چراغلی وکنا او خط یہ اوڑو نبی علیہ السلام ورتوی چی امسلمتن جئتی تذکر آگلی مدینی تا چی مسلمان شوی ناوی وینا بی امہاجرتن هجرت تیو کو دا داری حرب نا دار اسلام تا ناوی وینا بی ما جا آبی کی سلر آگل ناوی بیا پل غرض پیش کده خیٹی کنا چوگی شو بس تا سرال عمل قرآن شو برکات لار مکم و عظم دا سپات شو او نزکو تا ممتحنا اخذو کنا امتحان کنا واغستش ادا نوری دی فمتحنو هن دا ممتحنات تی اممتحنی سوک دی اگزامینر نبی علیہ السلام دے ممتحن او سو کوئی عمر سے ابتے ہوئی چدا دے انتظام یہ کار دے نبی علیہ السلام حضرت عمر توائے دے ڈی ایس پی دے مدے وطن امتحان واخلی ناو بہت ادا الفاظ ہوئی پاک پل عجبا کی چتا چی مدینے تراغلے بڑی رخیار ہو کنا اون سره د جنگ کړه ناوی ووینا نو وی مال دولت پس راغلی او ریدلی دی چې مدینه تډیر مالو ناراضی او غنیمتو ناراضی ناوی ووینا نو دلته کې څوک پخښه وې نو راغلی ولې خبرې به وکړو هغه باندې نو یې سره راغله وی واس چې تاسو څنګه راغلی یې د اسلام دین می خوښ دي او هجرت می خوښ دي په دې نیت باندې راغلی نو بس نبی علیہ السلام وی دا مؤمن ده اوس دا غي د زړه نه څوک نه دی خبر دا سه خډیر خلق چې تا به دا سه مطمئن کی ته وخدای چې تا تباغ خپل ایمان دا غي په مخ کې کمزور ښکار شي او حال دار چې زړه کې به سنې تشجب باندې بواین دي ته مسلمان نشي ویل خو صلی الله رب العزت وی چې تاسو په یقین راغې تاو داغی دا خلی نداس الفاظ واوری دو چستا سو مطمئن شوئے نباس دا مومنانی نور اللہوی زخ پویشا دی پویشا نور حال ما تا معلوم دے تاسو استاسو دا علم دے دام دا علم یو مرتبہ دا خواب چی غالب گمان و توی غالب گمان اب دی دیر مسائل پا شریعت کی ثابت تی ندا پی ہم ثابت شو چې دې مؤمنان شوي نو یو قول دا د امتحان دغه دی چې دا تپوسونه به تکې چې دې لراغلي دې لراغلي دې لراغلي چې هغه وي چې نه اسلام راغلي ایمان مې راوړ اسلام مې قبول کړ دې د شرک نه مې توبه ایستې ده د بوتانو د لات منات نه مې توبه ایستې ده دا اوس ادویم قول داده چه امتحان داده چه وطبوی چه وایا چه اشهدو ان لا اله الا اللہ و اشهدو ان محمد رسول اللہ دا وایا نو چه دا اووی نو بس پاس شو کنا خواه نمبری واقس دی فامتحنوهن پس امتحان واخلی د دین. الله اعلم بیمانهن، الله ته ول امتحان ناخلی زکه پویا دی د دې پیمان باندې هغه ساجت دی اخو دار سره خبر دی. انا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم، عالم الغيب والشهاده. دا غساجت اخو تاسو ته وی ښا چې تاسو را پاتې کیږي تاسو سره به ژوند دي، نو تاسو ته امتحان واخله. فم تهنون د امتحان دی، دا نه چې مدرسه کې داخله کینو امتحان ته واخله چې سرٹیفیکیٹ د سرشته د میټرکو دا خو دې خلق دا امتحان کوم دی په اسلام کې سړي او کوم دی وخت تیر کړی دی استاد دې څوک دی دا دنیا امتحان نه دی، هغه د ایمان امتحان دا تپوسونه ته نه کول. الله خپویږي په ایمان د دې زنانو باندې تاسو ته د امر وکړم چې تاسو به خپل غالب ګمان راولې نو بس دا پوره ده. فإن علمتموهن مؤمنات، کجر تاسو علم راغی په دې زنانو باندې چې دا مهاجرات دي، علم هم راغی چې دا خو مؤمنان دي، ځکه د خبرو نه معلومیږي چې دنیا غرض نشته کنه، مال دولت له نذیر راغلی، خپلو خپلوانو پس ندی راغلی، جنگ جگڑه ندی کلی، تکا بیادا غذاب جوڑ شو. دی مشرکانو بند چی او دل دخو لگی کنا خارخو ابیانا چی صلح دو حدیبیو شو او تک را تک شورو شو ازادی شورو شو دما کی خلق چیو اغید خزو نتنگ شو ولی چې کور کې ویچر تمامولي وانته دا غراغه نو خځه به وتوي په مدینه ته ځما هغه جذب بیا هغه نشي کولی چې خدای پاک هغه نور سکه ناری نه او الکان او ټول لاړ کنه خځه را نزي وسه مزه بیا هغه نشي کولی لن په دې طریقه باندې مطلب دار جنگ جګړه کې عمر اغلیو شور از وخت به وکړه خپه بشوي نو بس ټیکټ به وکړه دور ولي هر ورځ بروان خلکو دا سر ورځ بنو چې مته نه تبسوک نتلو نارینه او زنانا نو جوړ چا سره به ادا احکام خونه اسلام کوم دیو چې لکه ګوره زنانا به دور ازو یا در ازو مازل بید اخپل رحم زی محرم ننکی یا خاون یا رور یا اپلار یا دس و بس جسو بدلن ور سر بے مرگرتی آوکڑا و برسید نو دکال تا بدلن دا تپوس کی دو چی جنگ دکڑے دے خپا شوی نو دکرال ناوی بوینا نو کل چی پوی شویتا سپدی باندی چ مؤمنان دي مسلمانان دي بلا ترجعون الى الكفار دا حکم راغی مو واپس کوي دي لر کافرانو ته اگر که پسل حق دا شرط یې خښوي دي چې زمونږ نسوک درشي نو واپس کوي به نو زمونږ نسوک سوک ستوي وختو خو نو دا وی صرف د نارینو په حق کې وه د نارینو په حق کې نو تاسو به ګنوم نو واستئ تا نن مو واپس کوي د لر کافرانو ته باس هغه لته پات شو دي دلته پات شو لا هن حل لهم نو اغیز دي د پار روا دي ولا هم يحلون لهن او نو اغید دید پار روا دیم زکا کور بدل شو دین بدل شو یو بدلی خونه ده اختلاف دو قسم راغی، هم د دین او هم د دار. په یو سره نکاح ماتی که اختلاف د دین راغی نوم نکاح ختم شو، که اختلاف د دار راغی نوم نکاح ختم شو. د دې خدواړه اختلاف راغی، د خاوند دین یې جدا دی، ملک یې جدا دی، او د خزي دینوم جدا شو، ملک هم جدا شو. لا ان حل لهم، دی اوس داغی خاوندانو خزی ندی، ولا هم یحلون لهن، او نا اغا مشرکان دی خزو خاوندان کی دیشیم، نشتا تعلق ختم شو خاوند. دی دی کی وقف کرده تدی حکم او تدی رست حکم یان کے فرق دے اغسد و آتوهم ما انفقو داد آغی و خبر دے اوز نشتا چکا داغی خدو باندے اغی خپلو خاوندانو خرچی کلی خامخا بے فکلی ولی کاغار سو کد جاہلیت کارو خو سخو بیوار کول کنا دنی کا په وخت کې خزلې کمهر نو مې ارنګ او ورکاو به تاسو نور مال به به خرج کاو هغه اکثروم بیا رستم نو ویلو چې ودې زنانو نه تاسو کې چې ستاسو خاون پتا باندې حق شته مہر وغیرہ نو کوی چې او نه هغه ولولېږي ولي صلح شوې ده کنا یا بصلحه کې نقصان راځي چې مو په خزه باندې قبضه وکړه او په مال باندې دا ډېر زیات دی. اصلحه کې دا ویل شو نو بس هغه مال واپس ولېږي هغه ته کار سمري. اوس دا حکم نشته بل فرض کو اوس چې تداسي وشو کنه چې مسلمانانو او کافرانو مینځ کې دا سلسله جاری شوا چې دا زینا دل ترازی او دی زینا حل تزیه کنا نو چی راشی دا غینا دلتا نو بس که غی پیار سمرا خرچکلی دا حکم نشتر چی اغاو لوا پسو لیگه سکا دمونگو دا غی خسل صلحا ندر شوی صلیکل خو ندر شوی و بس خزوا او رالا خوش قسمت و مسلمانانو ملک ترالا او کفر او شرک اپری خودو فکر خداو چی خاون و سر عمر آگلوی چی اغرانگی نبس دارالا ددی باس دل تکڑیر قدر ویزتی لیکن دابا نشی که دی که دیغا مہر و یادا مال یاسو کزان سره سراوړي پندوکه کنه کالی مالی ول تاغي سره هډیر دي ظالمانو سره سره سپین کنه نو کاغي ځان سره سراوړي دلته نوم به ول واپس نشي لګلې هغه غنیمت کی صاحب واتو من فقو ورکه دي کافرانو تا غمال چغي خرج کړل دي په دې خپل خزو باندې نو حساب کتابو کې نو اول اولی کې چې مال ستا مالو امانتو تا ته ضرور رسیدو از خزی تا پوس بنه که که بزان بانده رحم که او دخده نیریگی نو راشا نو بس چرالی دلتا نو خزا با دیا خزی پا خپل حال با بری خوزیشه که وقت پاک دیر نو تیر شوی نو اغا نیکا بای اکر نا دیر تیر شوی نو بیا بل نیکاو شی بیا که دی شی تا خوالا دیر پاکی دا سیو کنا چی خوز برای نوار پسی سروه دی پس بخاون را را ارسا چل جو دا خو اسباب دی اللہ جوڑ کی چی اغا با کور کی چاپی روکا تو ساڑو بیو پی را را چی دا جون خو گران دی نو بس بیس طرف اما دینی تبراغ نبی علیہ السلام با والحال پریو په خپل د نبی علیہ السلام لورو چې بچا واده وا حضرت زینب راغي خوان کافرو ابو العاص بغداد چل کړو چې مکیوالو د پاره تجارت کو تاجرو مداغي مالونه وړي شام تا تجارت یې کو چې واپس راتنو خبر شو چې ته خوځې هو زینب خپل تر راغلی هجرت یې کړې هي ټول راغلی ناغا لار کے مدینے تا ورواوڑے دو حضرت زینب خبر شوا نصار وقتی چمنز کے دو دروازہ کی اولادو و نبی علیہ السلام تیوی چے ما خو ابو العاص لپناور کری دا انی آجرتو ابو العاص نبی علیہ السلام ویچی اجرنا من اجرتی چتا چال پنا ورکلے منگو مول ورکلے نراغ ارسو مرواقی چی تیر که روز یادوا او کلیمه اونوی انی چا تغاگو که بس لار اتن لی که حضرت زینب تے پٹ سویلی کو لاړو امو کې والو ته وی چرای شي خپل مالونه مو واخلې ټول نه خپل خپل مالونه ورکړو بیا وته اعلان وکړو چې ما خپل حق ادا کو او وی او دې چانه همې ساغست نه دي کنه وینا تا خو بالکل چې څنګه ناغذ ایک ایک کلمہ ہوئی ای بس ما کلمہ ہوئی زلال مخا خدا حافظ بیاو تا چاوی چاگا وقت اولی کلمہ نوی بیاو خبیسکا نوی چاوی دا مشرکان نوی چو گو را دیتا مونگ مالو نوولو نمدینہ کے ایک ایک خودو او دیتا کا مسلمان شو نانا اوی چې ولدی د خپل حق ورسومه نو په دې کې راغلی چې نبی له اسلام داغه او داغې نکاح هغه زور په غی باندې پریم نو یو نکو سره دې نه چې واخ په کیسمره تیر شو چې هغه تو راتو او ډیر مزل یادونه خنو وې دا ځکه چې داغه په زړه کې ایمان داغه وخت نه راغلو چې کله هغه راغی مدینه ته هغه وخت و اقرار دانو کلنو اصل ایمان خود در تصدیق دے نزک داغی میان کی جدائی نوار آگلی سنگ چیغ مسلمان اندق قصده ام اغا وقت سرخا جدائی نوار آگلی حکم را آگلی ناغی پا پل حال پر خودو انور چونو داغی پا حق کدا حکم نو انور دا پارده اجازت نو ولا جناح عليكم ان تنكحوهن نشته گناہ پتا سو باندې مؤمنانو کچر اخله تاسو دی لرا په نکاح سره لا جناح ہے زکوی چې خامخ حاضرونو کې ودا خبر راتله چې دا خود خپل خواندانو خزی دي او دا غي وسره نکاح شوه دي نمونگے سنگوا نالاوی چو ولا جناح نا گناہ نشت دی ازادی شوی دی او دا سے ازادی شوی دی چہدت تیرو لطبا کیوں مجد نشتا بلکہ یو خضر اجتلاق ورکی فاغاو بیا دری میاشتی کنا سلاسطا قرو تا با تیرینو علاو بل جائز کی خواہ خود دی مهاجرات په حق کې دا فیصله وچینه نه هغه د مسلمان د نکاح مسله ده د مشرک د نکاح خدا مسله نه ده دا دغه نه جدا شو نو بس پاغه وخت باندې بل به نکاح کول شي نشته ګنا په تاسو باندې انتن کیو هن کاخ له دې لپاره په نکاح سره اذا تیتمون او جورهن کله چې ورکه تاسو دې ته مہرونه د دې مہر خو به خامخای دا خواغه وی چراغلی هجرتونه وکړل واس مدینه کې پاتې شوې مداري زای خاندان نه تعلق ختم شو اوس مدینه کې کسو اراده لري نو ازادي دي اغستې شي په نکاح سره خدا چې کوم راغلی و هجرتونه کړیو نو دې کې ډیر داسې وخا چې خزې پاتې شي وي تقریبا ته وی چیرې زه په خپل اسلام قبلوما زما خو اسلام دین واخ دی زه خو نور په دې کوپر کې واخ نه تیروم دا کوپر دی نو تاسو څنګه واخا ده نو بس چا سره به مرګرتي او شو چا سره نه نو ډیره پاتې شي وي هغه وندانې دغه ستلیو مدینې ته نو دیو بیا کله کله خبرې کولې اریو چې زما خزشته کنه او وغال ته کې مکه معظمه کې ده او زبا کوشش کوم رابطه به سره کوم نو الله حکم راولې ګو رابطه ختم ده هغه ته خزم نه وای هغه نکاح ختم ده خو د کافر نکاح کافر که سړی او که خځه دا غني کا ختم دي اداکارونه کې هغه ته خځه ونه وای تاسو به له خلکو ته خبرې کوي چې زما خځه شته چې به زما دودی چا وې دا الله وی ولا تمسکو بعصم الكوافر مساته دي لران باغ نکاحونو سره چې هغه کفرو او عصم جمع د عصمت ته عصمت نکاح ته وي ولې عصمت سي پاک دامنی صفائی ادا په اسلامي نکاح سره راځي هغه خو اسلامي نکاح نو غواړي چې څنګه به کړی دا خو یو د نبی اسلام نکاح د حضرت خدیجه سره چې هغه د پنځیشتو کالو ښا پیغمبر نو بینزیشتو کار حضرت خدیجه سره نکاح کیدو نو ابو طالب خطبه ویلی وز نکاح دومره زبردست خطبه ویلی چې ته راشي خبا قاعده الحمد وبیا اور پسې د ابراهیم علی السلام ذکر پکې کړو اسماعیل علی السلام ذکر پکې کړو چې مونږه خلق ابي ذن نبی علی السلام صفاتونه کولو چې دا دسر او سوک نبرابر ایگی داخو اللہ یو انسان پیدا کرے دے تو خود دم رسی کو تنے کرے دکا قرآن ہوئی چی ام لم یعرفو رسولم اولی دیئے پی جنی نا خی پی جنی دار چانا خو نو ٹھیک دا آگی نکاو نا بکڑی خوبیام دا کفر او شرک نکاو نو آگی باندے اعتماد نشتا نو دا تم سکو دو معنی که یو مسا تیدی لرا پاغی نکاونو سرا چیغا دا کفر دی ادویم لا تم سکو اعتماد مکوی بیسم الکوافری پاغی نکاونو چیغا دا کافر و خضو دی کافر و خضو نکاونو تا پاغی اعتماد که نا اغد اعتماد شه نده اختم شو تن لغم کوا نورو داغی پا تمامیا تا داغی پا حق واسألو ما انفقتم وليسألو ما انفقو آن دا خبر دا دوارو طرفو ندا سنگا چی دا حکم را گئی چی کافرانو سمال را غلی دی خضو سرا مار وغیرہ نواتوا پسو لی گئی نزغسی کستاسو هغه خذو سره مالونه پاتې شوی کنه ولې خامخه مہر وې کالی وې نور او غی پاتې شي په مکه معظمه کې تاسو مطالبه کول شي دا غینه چې دا زمونږه کوم خپل حق دی دا مونږ تراولېږي او دا غی خو هغه چې را لېږي کنه را لېږي ورغه چې دا کوم خلکو په کې را لېګلی ولیکن اغی ویچه بلتی تاسو اکڑا کلی تاسو پر خودا تاسو تلاره خزی خو نئی تلیس تاسو اغی با انکارو که چنشو لی کلی و قرآن وی نخیر ده خبر دوارو طرف نه دستاو طرف نه دیگه سگونا نشته چه اغی تا خبرو لی گئی چه داگه خزو سر زمونگ سگوتا دا ذات مونږ دراولې کې کولې شي تاسو واسالو مطالبه کولې شي مان فقتم داغه مال چې تاسو خرج کړی هغه خذو باندې چې وی پاتې شوې په مکه کې ول یسالو مان فقو او هغه دې مطالبه کوي داغه چې وی خرج کړی دي خذو باندې او هغه دل تراله هجرت وکم دیکھ وڑی رو خلق و عار کاؤ کنا دیبام کاؤ غیبام کاؤ ایو بلتا ہے پیغورم پاکی وار کاؤ چه منا یا را خطال شرم نظر چه خدا پاتشوانو مار سکے و دغا سکے وی تب آغیتا ناستی استاد بلسن نا اللہوی ذالک حکم اللہ ہے دا خو اللہوی زما حکم دے دیکھ عار مار نشتخا ذالکم حکم اللہ دا اللہ پیسلہ دا یحکمو بینکم پیسلہ کی استاذو پمینز کی اللہ علیم اللہ پوئیگی تاسو نپوئیگی تاسو خوائج دیکھ زمون دا پارا دیر شرم دے چل تباغی خبری کی چالکا اپلانی اترا لے گلے ہو چمال مہر راو لے گئے بیا بخان دیکن اللہوی دغا خبر مکوائے دیکھیں سفیدید انو پاگئے تاسو نپوئے گئے تاسو صرف یو طرف وینے چدا خود منگ دا پارا دیر دا ذلت خبر دا اللہوی نا اللہ پوئے گی پار سا باندے تاسو نپوئے گئے پخپلو پیدو باندے اللہ ستاسو پیدو حکیم او حکمت والا دے مار کار دا اللہ دا حکمت نا خالی نہیں گو رہا دیکھ دا اللہ حکمت دے خوا دا حکم دا غواق کی نازل شو دا ہجرت پا موقع کی نو اگا قانون یہ رو لے گا دا زبردست قانون شخا او چی قانون با نازل شکنا باقی کہ بیا اللہ چا سویلی امنو شو موینانم دلتا پا مدینہ کے مطمئن شو او خوب سکون شو چه حکم را آگئے اول تا مشرکانو تا ہم پتاو لگی دا چه حکم نازل شوی چه زنانو خبرانی دا شوی نکار سمر رازی ناغی بیانشی واپس کے دیتا استا ناری نبو واپس کولشی ام کے دیئی چه اللہ حکم راو لیگی چی ناری نوم واپس کوئے سلے واپس کوئے کفر تا و شرک تا وزا دا اللہ شان دے دا اغا اختیار دے دا اغا حکم نازلی گی دنیا تا اما منان پہ عمل کئی پہ انتظاری چکلب حکم راضی چی مون پہ عمل کئی